الله الله الله الله الله الله الله میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ پوچھا تور سے میں نے کہ اے با وفا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا؟ پوچھا تور سے میں نے کہ اے با وفا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا؟ بولا بتلاؤ کیا اس جلن کا مزا، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو۔ بولا بتلاؤ کیا اس جلن کا مزا، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شب نم سے کر کے وضو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بتلا، کس کے رخ سار گالوں پہ ہے تو فدا؟ پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بتلا، کس کے رخ سار گالوں پہ ہے تو فدا؟ کس کے غم میں ہے تیری یہ حالت تباہ؟ بولی آنکھوں سے اپنا بہا کے لہو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا، کوئی وہاں جب نہ تھا۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا، کوئی وہاں جب نہ تھا۔ پڑھ رہے تھے وہ سب مل کے یہ روبرو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔